Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 lipca, jest 19. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Prokuratura chce aresztu dla podejrzanych w sprawie nieprawidłowości w firmie GetBack. 5 lat trwało śledztwo w sprawie jednej z najbardziej zadłużonych gmin w Polsce. Przed sądem stanie były wójt Rewala. Uznany przez rosyjskie władze za tak zwanego agenta, Radio Swoboda musi zapłacić karę za niedostarczenie Ministerstwu Sprawiedliwości raportów finansowych. Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla 4 podejrzanych w sprawie nieprawidłowości w firmie GetBack. Jak mówi prokuratora Agnieszka Zabłocka-Konopka, wnioski o 3-miesięczny areszt skierowano do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście. Wśród zatrzymanych są osoby, które wchodziły w skład byłego zarządu spółki GetBack S.A., w tym m.in. była wiceprezes zarządu tej spółki, a także kobieta, która podpisała umowę ze spółką GetBack S.A., na mocy której spółka była zobowiązana do wypłaty kwoty ponad 4 milionów złotych. Spółka GetBack zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. O firmie zrobiło się głośno, gdy wyszło na jaw, że ma problemy z wykupem wyemitowanych obligacji. W kwietniu giełda zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack po tym, jak firma podała, że prowadzi negocjacje z PKO BP i Polskim Funduszem Rozwoju w sprawie finansowania w wysokości do 250 milionów złotych. Obie instytucje zaprzeczyły. Śledztwo dotyczy m.in. wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w obrocie gospodarczym na szkodę spółki GetBack i wyprowadzenia milionów złotych ze spółki na podstawie pozornych umów. Były wójt znanej nadmorskiej miejscowości Rewala stanie przed sądem. Robert S. miał narazić gminę na wielomilionowe straty. Pożyczki miał zaciągać m.in. w parabankach. Po 5 latach prokuratura zakończyła śledztwo w tej sprawie. Zarzuty usłyszało jeszcze 5 osób, w tym 3 byłych skarbników gminy. Relacja Kamila Nieradki. Rewal za kadencji Roberta S. był jedną z najbardziej zadłużonych gmin w Polsce. Długi gminy wynosiły około 150 milionów złotych. Cyklicznie upominał się o nie komornik. Prokuratura oskarża Roberta S. o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień, zawierając umowy z parabankami. Tym samym według śledczych gmina miała ponieść szkodę w wysokości 21 milionów złotych. Poza tym były wójt miał przywłaszczyć 17 tysięcy złotych przy pomocy 2 swoich współpracowników, mówi Joanna Biranowska-Sochalska z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Postępowanie to pozwoliło na zgromadzenie kompleksowego materiału dowodowego i po dokonaniu jego oceny prokurator skierował w tej sprawie akt oskarżenia. Przed sądem oprócz wójta i 2 jego współpracowników odpowie też 3 byłych skarbników: Seweryn B., Artur M. i Iwona S. Oni również odpowiedzą za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. Gmina Rewal, żeby wyjść z długów, dostała pożyczkę z budżetu państwa. Wójta Roberta S. od pracy odsunęła dopiero prokuratura. Moskiewski sąd zdecydował, że redakcja Radia Swoboda musi zapłacić 100 tysięcy rubli, czyli ponad 5,5 tysiąca złotych. To jest kara za niedostarczenie Ministerstwu Sprawiedliwości raportów finansowych ze swojej działalności. Przypomnijmy, Radio Swoboda zostało przez władze Rosji uznane za tak zwanego agenta i podlega restrykcyjnej ustawie piętnującej organizacje finansowane przez zagraniczne źródła. Z Moskwy relacjonuje Maciej Jastrzębski. Pracownicy rozgłośnie tłumaczyli przed sądem, że nie mogli w terminie złożyć raportu finansowego, ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości nie podało instrukcji wypełniania dokumentów. Szef amerykańskiej korporacji, która jest właścicielem rozgłośni, Tom Kent, wyraził obawę, że orzeczenie moskiewskiego sądu może pociągnąć za sobą prześladowania pracowników Radia Swoboda. Proces sądowy jest kolejnym elementem mającym przeszkodzić korporacji medialnej w wypełnianiu jej obowiązków i próbą rozpętania kampanii podejrzliwości przeciwko jej dziennikarzom. Cytuję wypowiedź swojego szefa Radio Swoboda. Od ponad roku rosyjskie władze próbują zdyskredytować część zachodnich mediów funkcjonujących w Rosji. Przeciwko ustawie o tzw. zagranicznych agentach protestuje rosyjska opozycja i obrońcy praw człowieka, a międzynarodowe organizacje uznały, że narusza ona wolność słowa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A na koniec w serwisie Trójki przenosimy się do Krakowa. Tam powstał pierwszy na świecie, zbudowany przez studentów, pojazd wyścigowy zasilany prądem. Studenci z Akademii Górniczo-Hutniczej zbudowali elektryczny bolid. Pojazd nosi imię Stanisław. Od patrona uczelni Stanisława Staszica nad jego powstaniem przez ponad rok pracowało 60 osób. Kampus uczelni odwiedził Paweł Pawlica. Kuba Kacperek. Jestem liderem zespołu AGH Racing. To jest owoc intensywnego roku naszej pracy. To jest pierwszy w Polsce elektryczny bolid klasy Formuła Student. Gabriel Partyka, zespół AGH Racing, podzespół zawieszenia i team leader do spraw technicznych. Cały bolid waży z pakietem baterii około 250 kg. Pakiet składa się z 800 ogniw. To są takie trochę większe paluszki. Silnik osiąga moc około 42 kW, czyli to jest tak 60-70 koni mechanicznych. Przyspieszenie od 0 do setki około 4,5 sekundy. Prędkość maksymalna 120 km na godzinę. A już za tydzień bolid elektryczny zbudowany przez studentów z Krakowa będzie pierwszy raz sprawdzany na zawodach na torze Wassen w Holandii. O innych sportach już teraz. Studio Krzysztof Łoniewski. Na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach spoczęła Irena Szewińska, najwybitniejsza w historii polska lekkoatletka, multimedalistka imprez międzynarodowych, trzykrotna mistrzyni olimpijska. Na uroczystościach pogrzebowych pojawił się prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach. With Irena Szewińska, the Olympic family has lost a graceful soul. Our dear friend, razem z Ireną Szewińską rodzina olimpijska traci pełną wdzięku duszę. Odeszła od nas nasza serdeczna przyjaciółka Irena. Dlatego dziś jesteśmy pogrążeni w smutku i żałobie. Mówimy do zobaczenia, Ireno. Każdy, kto ją widział na arenach sportowych, zauważył, z jaką gracją i elegancją osiągała wielkie sukcesy. Każdy, kto znał Irenę prywatnie, będzie pamiętał, jak wkładała serce w każdego z nas i w lekką atletykę. That she brought to athletics. I łamiącym się głosem Irenę Szewińską wspominał Thomas Bach. Teraz siatkówka i drugi mecz naszych siatkarzy w Final Six Ligi Narodów. Właśnie teraz mierzą się z Amerykanami. Pierwszy set bardzo zacięty, niestety wygrany na przewagi przez naszych rywali. W drugim też prowadzą Amerykanie. Zaraz poinformujemy w jakim stosunku. Przypominamy, że wczoraj Polacy przegrali 1-3 z Rosjanami, a na tę chwilę przegrywają w drugiej partii 16-22. Co w innym sporcie z siatką na środku boiska? Niespodzianka sporego kalibru w wielkoszlemowym Wimbledonie. Z turniejem pożegnał się rozstawiony z trójką Chorwat Marin Cilic. W 5 setach ograł go Argentyńczyk Guido Peja. Dalej grają za to Rafa Nadal i Nowak Djokovic. Hiszpan w 3 setach odprawił Michaiła Kukushina z Kazachstanu. Serb wygrał z innym Argentyńczykiem Horacio Zebajosem. U pani zwycięstwa liderki światowego rankingu Rumunki Simony Halep i wygrywającej swego czasu przy Church Road Niemki Angeliki Kerber. My cieszymy się z pewnego awansu broniących tytułu w turnieju deblowym Łukasza Kubota i Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk w rozgrywanym na raty spotkaniu w 3 setach pokonali Brytyjczyków Bambridge'a i Omarę. Kibicom futbolu przypomnimy jeszcze, że po 3 dniach futbolowej posuchy jutro pierwsze ćwierćfinały. Najpierw Francja zagra z Urugwajem, potem Brazylia z Belgią, a znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Przed nami pogodna i ciepła noc, 14 stopni nad morzem, 15 w centrum i 16 na południu, burze możliwe w okolicach Jeleniej Góry. Jutro od 21 stopni w Koszalinie do 29 w Rzeszowie, na południu kraju burze i gradobicia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Suwałki Blues Festival. Już dziś Trójka wspólnie z organizatorami otworzy największą bluesową imprezę w tej części Europy. Sebastian Riedel z grupą Cree i Suwalską Orkiestrą Kameralną zagrają w koncercie inaugurującym to czterodniowe święto bluesa. Transmisja już dziś, tuż po 22 w audycji Mielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kolejne spotkanie. Zawodnik już ledwo stoi. Barman daje sygnał i kolejny strzał. Zawodnik przyjął to na główkę i leży. To było mocne uderzenie. Czy zdoła wrócić do gry? Kac cię rozłożył? Postaw na Riposton i wróć szybko do gry. Tabletki musujące Riposton dostarczają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. On wstał! Tak! On jest znów gotowy do gry! Riposton. Mistrzowska riposta na kaca. Dostępny w aptece.

Dobrze naoliwiony i stabilnie pracujący silnik to domena łodzi zwanej Wooden Ships Redline. Fragment ich nowej piątej płyty otwiera nasze dzisiejsze spotkanie w programie alternatywnym, a zapraszają na nie Zofia Kruszewska i Bartek Gil. Oni byli na OFIE już kilka ładnych lat temu. Tymczasem my mamy do oddania ostatnie, przynajmniej jeśli chodzi o program alternatywny, karnety na tegoroczną edycję. Ale zanim zaczniemy konkurs, sięgamy po nową płytę gościa ubiegłorocznej edycji, Idrisa Akamura. To piosenka o anielicy, która spadła na ziemię, połamała sobie skrzydła tylko po to, żeby być pomiędzy nami. Idris Akamur wróci do Polski jeszcze w tym roku. Szczegółów chyba jeszcze nie upubliczniono, ale to jazzowe brzmienie może być chyba jakąś małą podpowiedzią, gdzie Idrisa Akamura, jego zespół The Pyramids, będzie można w tym roku zobaczyć i usłyszeć. My tymczasem zaczynamy konkurs o karnety na OFA. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. 73533 to magiczne i szczęśliwe numerki na dziś. Pod ten numer należy wysyłać wiadomości tekstowe. Koszt jednej takiej wiadomości to 3,69. Regulamin konkursu znajduje się na naszej stronie. Proszę sobie go w wolnej chwili poczytać, aczkolwiek dużo czasu nam nie zostało, ponieważ konkurs zamkniemy mniej więcej o 19:50. Do rozdania mamy 4 podwójne karnety. I cóż, zadanie przed tymi, którzy chcieliby spróbować swoich sił, jest banalne, proste i przewidywalne. Za chwilę usłyszymy zespół Derya Yildirim i Simsek, czyli tak naprawdę liderka zespołu Derya Yildirim i towarzyszący jej panowie Simsek. Zespół rezyduje w Hamburgu, ale repertuarowo oddany jest muzyce tureckiej i często przepisuje na nowo bogatą, tradycyjną, folkową kulturę Anatolii. Za chwilę taką jedną próbę usłyszymy i zadanie, z którym trzeba sobie poradzić, to odpowiedzieć po prostu na pytanie, o czym jest ta piosenka. Oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz biec gdzieś, wertować słowniki, ani tym bardziej w nie klikać, ale bardziej posłuchać sercem. 73533. O czym była ta piosenka? Proszę pisać do oddania. Mamy podwójne karnety na OFF Festival w Katowicach. Derje Yildirim i zespół Simszek, czyli tych państwa, których przed chwilą słuchaliśmy, będzie można zobaczyć i posłuchać w sobotę na folkowej scenie eksperymentalnej. O 18.35 zacznie się ich koncert. Przed nimi o 16.35, dokładnie w tym samym miejscu, wszystkie demony z najciemniejszych zakamarków dusz będzie wyganiał swoją muzyką King Aisoba z Gany. Yeah. King Aisoba prosto z okolic Bolgatangi na północy Gany do Katowic przyjeżdża już na początku sierpnia. Tutaj akurat wystąpił z gościnnym udziałem Ayune Suleja, równie barwnej postaci, także grającej na kologo, takim bardzo prostym, dwustrunowym instrumencie. Ayune Suley to syn Baby Airizeme, znanego lokalnie biznesmena, i Asibi, piwowarki ważącej piwo z prosa. I to właśnie w barze prowadzonym przez swoją matkę Suley spotykał się z muzykami, którzy grali, wykonywali taką tradycyjną muzykę. Od nich się uczył, aż pewnego dnia, prawdopodobnie w takich właśnie okolicznościach, musiał spotkać się z Kingiem Aisobą, który też po barach serwujących piwo z prosa występował. Ayune Suley grał w Polsce ostatnio nie dalej niż miesiąc temu. King Aisoba, także często u nas występujący, przyjeżdża do nas ponownie już na początku sierpnia na OFF Festival. OFF Festival, który korzysta z wielu oczywiście środków wyrazu i takie pokazuje, od najprostszych, którym wystarczy wsparcie jakiegoś małego wzmacniacza zasilanego bateriami na przykład, po jakieś wielkie produkcje, głośne brzmienia, mocno przetworzone, setki kilogramów głośników napędzanych potężną dawką prądu. I po tę cięższą właśnie odsłonę teraz sięgniemy, ponieważ no, mało jest w tym roku wykonawców z takich trochę mniej oczywistych kierunków geograficznych. A to oczywiście daje nam okazję i czas do pogrzebania trochę i w innym repertuarze, i w historii muzyki. Ciekawy jestem, kto jeszcze pamięta czasy, gdy ta płyta się ukazywała. Od tamtej chwili tak naprawdę urodziło się już całe nowe pokolenie fanów muzyki. Nie dość, że urodziło, to jeszcze zdążyło muzycznie wychować. I ciekawy jestem, czy w ich oczach ta muzyka też ma taką siłę rażenia, jaką miała 18, no 16 lat temu. Hard to imagine, hard to see. And you will know us by the Trail of Dead. W sobotę, czyli 4 sierpnia o 20.45 na festiwalu zagrają w całości. To, czego my przed chwilą posłuchaliśmy tylko we fragmencie, czyli swoją płytę Source Tags and Codes z roku 2002. Ponoć płytę przełomową dla nich. No, faktycznie tak było. A dlaczego tak się stało? Wydaje się, że przynajmniej częściowo prawda jest mało romantyczna. Po prostu nowy kontrakt podpisany z dużą wytwórnią miał tutaj chyba niebagatelne znaczenie, jak pokazała historia. Pary starczyło na tylko jedną płytę. Potwierdziła się stara i dość regularnie chyba sprawdzająca się prawda, że za większe pieniądze może i można kupić większe pomysły, tylko nie zawsze te większe pomysły są pomysłami lepszymi, bo piosenki na choćby poprzedniej płycie wydanej w roku 1999 i zatytułowanej Madonna, Trail of Dead mieli wcale nie gorsze, oto dowód. And you will know us by the trail of dead. 4 sierpnia na OFF Festiwalu my za chwilę będziemy rozwiązywać konkurs o ostatnie w programie alternatywnym karnety na tę imprezę, ale zanim to nastąpi, jeszcze pora na Agnieszkę Obszańską. Ruszamy do Wrocławia, bo już 13 lipca w piątek, a więc na pewno szczęśliwie, a żeby tego było mało, po raz 13 startuje Brave Festival, na którym możemy spodziewać się muzyków z różnych stron świata. Teren. Kultura. Ale nie tylko o różnorodność muzyki tutaj chodzi. Może przede wszystkim o historie, jakie przywiozą ze sobą goście. W tym roku tematem wywoławczym Brave'a jest hasło Widzialni, niewidzialni. Kim są? O tym już dyrektor festiwalu Grzegorz Bral. Ja sobie od wielu lat myślałem o takiej formule, że przecież nie tylko etniczność mnie zawsze interesowała na Brave Festiwalu. Etniczność jest stosunkowo łatwa ciągle. To znaczy łatwo mówić o ginących tradycjach, o ginących gatunkach zwierząt, o ginących językach. Interesowało mnie od wielu lat taka kultura jakby getta. Interesowały mnie sytuacje małe, marginalne, ale jednocześnie niezwykle ważne dla lokalnego środowiska. I stąd tegoroczny tytuł Widzialni, niewidzialni, ponieważ chodziło mi o ludzi, którzy bardzo mocno by się zaznaczali lokalnie, jak chociażby na przykład grupa albinosów z Tanzanii, dla których istnienie w tej enklawie, w tej małej, niewielkiej społeczności, w tym getcie właściwie, jest autentycznym świadectwem żyć albo nie żyć. Interesowali mnie tego rodzaju ludzie, czyli ludzie, którzy muszą w jakimś sensie mówić, dawać świadectwo o tym, że w ogóle jesteśmy, żeby przetrwać. Walczą przy pomocy kultury, uznając, że wrażliwość, piękno, muzyka, taniec, śpiew, rytuał jest wystarczająco silną bronią. I takich gości usłyszymy, zobaczymy na festiwalu Brave, żyjących gdzieś na obrzeżach zainteresowania, na marginesie z powodów ekonomicznych, politycznych czy obyczajowych. A wśród nich Syrian Expat Philharmonic. Kilka lat temu chciałem zrobić taki projekt, który nie doszedł do skutku. Mianowicie chciałem jeździć po obozach dla uchodźców syryjskich po Europie i szukać artystów. Okazuje się, że takich ludzi z takim pomysłem jak ja w Europie jest bardzo dużo i tych artystów rzeczywiście jest bardzo wielu. Tych, którzy na łodziach, na pontonach, w kamizelkach przepłynęli to Morze Śródziemne i znaleźli się w różnego rodzaju obozach, od Grecji, przez Niemcy, Włochy i tak dalej, i tak dalej. W tych obozach jest również elita intelektualna Syrii, ale też elita artystyczna, czyli muzycy, klasycznie wykształceni muzycy. I ktoś wpadł na fenomenalny pomysł, żeby z tych muzyków utworzyć orkiestrę symfoniczną. I powstała orkiestra ekspatów, którą my zapraszamy do Wrocławia. Ona powstała nie tylko dlatego, że ci ludzie są artystami. Powstała również dlatego, że ci ludzie wiedzą doskonale, jakim stereotypem my wszyscy jesteśmy karmieni. I w związku z tym, żeby uciec od tego stereotypu i powiedzieć, że to nie jest tożsame. Mamy tutaj po prostu muzyków, symfonicznych muzyków, którzy zagrają we Wrocławiu. Trochę zagrają sami, a trochę zagrają z orkiestrą wrocławską, Leopoldinum, czyli orkiestrą należącą do NFM-u. I to jest fajne, bo pozwolimy sobie na to, żeby ta orkiestra weszła w nasz krwioobieg. I przywołajmy jeszcze jedną historię. Tym razem z Brazylii. Meninas de Sinha. To są kobiety z brazylijskich faweli, które cierpiały i cierpią bardzo mocno różnego rodzaju depresję. I rzeczywiście tam jest to udokumentowane, że one się i leczą i psychiatrycznie, i lekami i tak dalej. I one znalazły niesamowity sposób. Postanowiły się razem spotykać i po prostu zwyczajnie śpiewać, kultywować, odkrywać, przywracać stare pieśni brazylijskie. A wiadomo, że Brazylia była zasiedlana przez niewolnictwo afrykańskie, że to się mieszało i tak dalej. W związku z tym sięgają bardzo głęboko i dzięki temu, dzięki przywracaniu takiej głębokiej, tradycyjnej duchowości, tożsamości z pamięcią przodków, zaczęły się wydobywać. Myśmy raz sprowadzili te starsze panie, bo to są starsze panie, które przyjechały z Brazylii. One zrobiły wspaniałe, wielkie wrażenie, w ogóle zrobiły paradę we Wrocławiu i teraz ściągamy jeszcze raz, chcemy zobaczyć, jak ten projekt się kontynuuje. One za pierwszym razem, jak tutaj były, każda z nich przywiozła jakiś kawałek aparatu, telefonu, kamerki i zrobiły film. I zmontowały go razem, ktoś im pomógł zmontować i potem z tym filmem zaczęły jeździć po innych fawelach brazylijskich, pokazując tamtym kobietom, które jeszcze nie mają tego doświadczenia przekraczania własnego bólu i tragedii, jak to zrobić. Jak to zrobić przy pomocy muzyki, zgromadzania się, tańców, śpiewów. Więc to jest taki projekt, który mi się wydaje znowu w dobie tego, gdzie tak wiele się mówi o kobietach, gdzie tak wiele mówi się o tym, że kobiety ciągle nie mają właściwej pozycji w życiu na świecie i te starsze panie z Brazylii pokazują, jak to można zrobić. Z kolei w tej perspektywie, będąc nędzarzem, żyjąc w fawelach, żyjąc w depresji i tak dalej. A to tylko początek. Na www.bravefestival.pl znajdziemy wszystkich artystów zaproszonych na festiwal. A ja zapraszam do Wrocławia od 13 do 22 lipca.